veig com ho cauen de la pell, trossets escatats per l'absència que m'ha deixat el cos deshidratat. Cau la pell morta, deixant-ne a la llum una de nova, més jovent que la que cau. Hi ha quelcom que està alimentant-la, la pell que en silenci crida: vull sortir d'aquí. La pell que en silenci crida: vull oxigen, he de respirar. Respira del que no puc tenir, respira de l'absència de mi, respira per sentir-me millor, respira i aullaré aquest dolor. Respira, respira, respira. Necessitaria la invasió del meu espai personal, però no, tu no em prendràs. En els teus braços, entre els teus braços, no, avui no serà. El dolor cada cop es va fer més insuportable. Allò que no et mata et torna implacable. Cadascú al seu nivell sent que el propi dolor és el més intens. Amor, és l'amor que et dona vida quan no sents morts una mica cada dia. La pell que en silenci crida: vull sortir d'aquí. La pell crida: vull oxigen, he de respirar. Respira del que no puc tenir, respira de l'absència de mi, respira per sentir-me millor, respira i aullaré.